चलिए अब अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा को देखेंगे फिर अफाल को। वुजूहकुम, तुम्हारे चेहरे। वाओ जीम हा इसका रूट है। वजहुन की जमा है। मुरक्कबे इजाफी है। वजह कहते हैं किसी चीज़ का सामने का हिस्सा। ऐ दियकुम, तुम्हारे हाथ। या दाल दाल इसका रूट है। यद की जमा और ये भी मुरक्कबे इजाफी है। अलमराफिक कोहनिया। रा फा काफ इसका रूट है। मिरफक की जमा है, एल्बोज को कहते हैं। रिफ्क नरमी के लिए आता है, रफीक दोस्त को कहते हैं। तो कोनियों पे भी इंसान अपने आप को टिका लेता है, बहुत थके हों तो आप टेबल पे अपनी कोनियाँ मोड़ के अपना चेहरा उस पर रखते हैं, तो इसलिए कोहनी को फिर मिरफक या मिराफिक कहते हैं ताकि इसकी मौजूदगी में इंसान सहूलत महसूस करता है, आराम महसूस करता है। रुउसिकुम, सर तुम्हारे। रास की जमा है। रा हमजा सीन। रास कहते हैं किसी चीज़ का असली हिस्सा, जैसे उर्दू में भी बोलते हैं रास माल कैपिटल को कहते हैं। रूस उसकी जमा है और ये भी मुरक्कब इजाफी है। अर्जुलकुम, अपने पाँव, ये तुम्हारे पाँव। रा जीम लाम इसका रूट है। रिजल की जमा है, ये नोट कीजिएगा। रा पे ज़बर होगी तो रजुल बनेगा जिसका मतलब मर्द होता है, आदमी, लेकिन रिजल रा की जेर के साथ होगा तो पाँव। और अर्जुल उसकी जमा है, मुरक्कब इजाफी है यहाँ ये। अलकाबैन, टखने। काफ आइन बा इसका रूट है। अलकाब की जमा है, ये इसम मारिफा है। और तस्निया है ये, काब का तस्निया, उभरी हुई चीज़ को कहते हैं। इसी से काबा भी है, खाना काबा जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये भी दुनिया का एक मरकज़ी हिस्सा है जहाँ से जगह उभरी हुई है। जुनूबन, हालत जुनाबत। जीम नून बा इसका रूट है। जंब कहते हैं एक तरफ होना, तो ये हालत जब इंसान को गुसल लाजिम हो, मुख्तलिफ की रीज़न्स होती हैं। जंप क्यों कहते हैं इसको, जुनाबत क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इंसान नमाज और क़ुरान से दूर रहता है। मर्दा इसम नकरा है। मरीज़ की जमा। मीम रा द्वाद इसका रूट है। यहाँ इससे मुराद वो बीमारी जिसमें पानी का इस्तेमाल इंसान को नुकसान दे। अलगाइत, क़ज़ाए हाजत। गैन वाउता या गैन हमजाता से है, गड्ढे को कहते हैं। पहले दौर में लोग क़ज़ाए हाजत के लिए खुली जगह पे जाते और ज़मीन में थोड़ी सी जगह खोद के वहाँ अपने आप को फारिग करते, उसी से ये लफ्ज़ आ गया। यहाँ किनाया है ये फारिग होने का, यानी रेस्ट रूम में जाने के लिए ये लफ्ज़ आया। चलिए अब अफ़ाल को देखते हैं। कुम तुम, खड़े हो तुम। काफ वाव मीम इसका रूट है। फेल माजी है। फ़ग़सिलो, पस धो लो या गुसल कर लो, फेल अम्र है। जमा मुज़क्कर हाजिर। गैन सीन लाम इसका रूट है। गुसल कहते हैं तमाम आज़ा को नियत के साथ अच्छी तरह धोना। वमसहु, और मसाह कर लो। मीम सीन हा इसका रूट है। फेले अमर है। जमा मुज़क्कर हाजिर। टच कर लो, यहाँ एक ख़ास एक्शन की तरफ इशारा है जो वज़ू का हिस्सा है। फत्तहरू, पस तहारत हासिल करो। तोए हारा इसका रूट है। तहारत, तोहर, ताहिर। طاہرہ اسی سے ملتے ہوئے لفظ ہیں. فعل امر ہے باب تفعیل جمع مذکر حاضر. لامستم چھوا تم نے, لام میم سین اس کا روٹ ہے, فعل ماضی واحد مذکر حاضر. یبسطو کہ وہ بڑھائیں, با سین توئے اس کا روٹ ہے, فعل مدارے جمع مذکر غائب. اچھا جی, دو افعال میں سے ایک حرج لفظ لکھ لیجئے. کسی چیز کا تنگ ہونا, حرج صدرہ کہتے ہیں اس کا سینہ تنگ ہو گیا, قلبی کیفیت کا نام ہے یہ. یجریمنکم آمادہ کرے تم کو, جیم رامیم سے, کرنے کا قائم مقام ہے, جیسے جالا ہوتا ہے اسی طرح یہ لفظ ہے. نہ باعث ہو تمہیں. اور کفہ اس نے بند کر دیے, کاف فا اس کا روٹ ہے. بس جی.